Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam. Ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şifa-ı Şerif dersimizde bu haftaki konu sıralı ders takip ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üstün ahlakından bazılarını beyan ediyor. Yani affetmesi, acele ceza vermemesi, sabretmesi, tahammüllü davranması gibi konuları beyan ediyor bu dersimizde Kazı Ayaz Hazretleri. Geçen derste hadis-i şerifler okundu. Ve kale buyurdu Allah-u Teala lehu peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi Lukman-ı Hakim'in oğluna vasiyetlerinde geçen ayet-i kerime Lukman suresinden bir yandan da o Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme okunmuş oluyor. O da onların hepsiyle amil bulunuyor. Çünkü Mevla ona hikaye olsun diye geçmiş peygamberleri anlatmıyor. Mutlaka amel etmesi için anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kendisine ne buyurulsa onunla son derece amel ederdi. Ne buyurdu Rabbimiz? Estağfirullah. Vasbir alâ mâ asâbek. İşte ey oğulcağızım diyor Lukman Hakimoğlu'na, ya bu ne yakımız salate? Namazını dost doğru kul. Ve emur bil maruf, iyiliği emret. Ve ne'al münker, kötülükten nehyet. Asbir alâ mâ asâbek. Sana ne isabet ederse onlara da sabret. Yani iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek zor iştir. Vaaz-ı nasihat etmek zor iştir. O zaman insan karşısına sıkıntılı işler çıkar. Tabi birine bir şey dersin, sen ne karışıyorsun der. Öbürüne bir şey dersin, sana ne der, bana ne der. Musibet olur. Bu hususta senin başına ne gelirse de Habibim sen sabret. Buyuruyor. Şimdi burada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sabrı nereden geliyor? Bu ayet-i kerimelerden geliyor. Çünkü her türlü belaya, musibete çok sabretti. Neden sabretti? Çünkü Rabbi ona öyle emretti. O da Mevla'nın buyurduğu bütün ahlak ile mütekallik oldu. Ve kâle teâlâ, yine Allah Teala buyuruyor ki başka ayet-i kerimesinde fasbir habibim, sabret. Katlan, tahammül et. Kemâ sabera, sabrettiği gibi ulul azmi, azimet sahipleri. Sebat ve hazm. Hazm yani istikrar ve ciddiyet sahibi olan miner rusulü peygamberlerden ül azm olanlar 5 tanedir. Bu 5 tane peygambere özellikle uyması, yani onlar gibi sabretmesi emrediliyor. Bu 5 peygamber Ahzab suresinde geçiyor. Estaizu ve dehazna minen nebiyine mithaqahum ve minke ve min nuhin. Peygamberlerden kuvvetli söz aldık, senden de söz aldık. Efendimizin dışında, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu 5 taneden biri, en başta olanı. Ve min Nuhin, Nuh'tan da aldık. Ve İbrahim'e, İbrahim'den de aldık. Ve Musa, Musa'dan da aldık. Ve İsa ibn Meryem, Meryem oğlu İsa'dan da aldık. Ve ehaznâ minhum mîthâqan galîzâ. Şeriatı tebliğ edecekler. Allah'ın dinini yayacaklar, yaşayacaklar, yaşatacaklar. Bunun için kuvvetli söz aldık diyor. Bu ayet-i kerimede ülül azm olanların isimleri sayılıyor. Yani 5 tanedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dışında Nuh, İbrahim, Musa ve İsa. Salavatullah ala nebine alim ve cümayin hazaratına atıfta bulunuyor bu ayet-i kerimede Ahkaf suresi. Ülül azm olanlar nasıl sabretti, sen de sabret. Yani Nuh aleyhisselam 950 sene sabretti. Dövüyorlardı. Ondan sonra bayılacak, baygınlaşacak kadar dayak atıyorlardı. Sonra ayılıyordu. Tekrar vaaza devam ediyordu. Biraz iyileşiyordu. Evinde yatıyordu. Hanımının da biri kafireydi. Oğlunun da biri kafiriydi. Çok çile çekti. 950 sene. Bana mısın demedi. İbrahim aleyhisselam çırılçıplak soyuldu. Nemrut'un ateşine atıldı. Ona sabretti. Oğlunu kesme imtihanına sabretti. Ondan sonra Yakup aleyhisselam 40 sene çocuğunu kaybetti, sabretti. Gözünü kaybetti, sabretti. Yani Yusuf aleyhisselam kuyuya atıldı, hapse atıldı, sabretti. Eyyub aleyhisselam o kadar hastalık çekti, sabretti. Musa aleyhisselam İsrailoğullarından neler çekti, sabretti. Firavun'dan neler çekti, sabretti. İşte Davud aleyhisselam 40 sene ağladı başına gelenlere. İsa aleyhisselam ev yapmadı, evlenmedi. Dünyadan soğuk yaşadı, sabretti. Bir tuğla üzerine bir tuğla koymadı. Sabretti. Zekeriya aleyhisselam testereyle kesildi. Ağacın içinde sabretti. Yahya aleyhisselam boğazlandı, kesildi. Yani bütün peygamberler çektiler. Ve lakin özellikle dört peygamberin imtihanı çoktur. Ölül azm olanlar. İşte onlar gibi sabret Habibim sen de buyurdu. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamlı sabretti. Yani sabrı nereden geliyor? Güzel ahlakı nereden geliyor? Hulukul Kur'an. Geçen sohbette söyledik. Ayşe anamıza sordular. Bize onun ahlakından biraz anlatır mısın? Dedi siz hiç Kur'an okumadınız mı? Okuyoruz. Hulukul Kur'an. Ahlakı Kur'an'da ne varsa onlarla amel etti. Ne yasaksa onları terk etti. Daha bana ne soruyorsunuz dedi. Onun için Kur'an-ı Kerim'de olan her şeyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amel ettiğine göre bu ayetlerin hepsi ondan bahsetmektedir. Yine Mevla Teala vekale başka bir ayet-i kerimesinde buyurdu. Vel yafu affetsinler, vel yasfahu görmezden gelsinler. Bu da sahabe-i kiramdan bazıları hakkında nazil oldu. Ela tuhibbunen yaghfirullahu lekum. Allah'ın sizi affetmesini istemez misiniz? Sizin de günahlarınız var. İsteriz. İstiyorsanız siz de insanların size karşı olan hatalarını, kusurlarını affedin, görmezden gelin ki Allah da sizi affetsin. Bu da Hazreti Sıddık hakkında yani Mistah diye bir zat vardı sahabeden. Ebu Bekir Sıddık Hazretleri'nin yakınıydı. Hem yoksul, miskin idi hem de muhacir idi. Yani Mekke'den hicret etmişlerden. Sonra Ayşe annemiz hakkında bir ifk hadisesi çıktı, iftira. Bu hadisede münafıklar çok konuştular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok üzüldü. Ayşe annemizin beraati Nur suresinin 18 ayet-i kerimesinde birden nazil oldu. Bu yüzden Ayşe annemize bu iftira ile ilgili bir şey konuşanlar kafir olur. Çünkü 18 ayet bu hususta nazil olmuştur. Şia fırkası Ayşe anamıza iftira ederler. Hem de kötü suçlamalarla. Onun için onların bu noktada Ayşe anamızın namus meselesinde iftira edenleri kafirdir. Kesinlikle imansızdır ve dinsizdir. Yani ne selam verilir, ne arkalarında namaz kılınır, ne cenazeleri kılınır. Ha ben bu hususta ben bu iftiraya dahil değilim diye Şia'dan bazı şey fırkalar var. Yani Zeydiye gibi. Efendim bazı fırkaları bu iftiraya karışmıyor olabilir. Biz onlara kafir demeyiz. Ama Ayşe anamızla ilgili iftiraya karışan mutlaka kafirdir. Bu ifk hadisesine Medine'de çok sıkıntılar yaşandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de vahyi bekliyor. Vahiy de hemen gelmiyor. Vahiy de hemen gelmemesi imtihan oluyor. İşte münafıklar ağzından baklayı çıkarıyor falan. Bu Mistah denilen sahabi de iftiraya dahil olmadı. Velakin orada konuşuluyordu bir şeyler. İşte Ayşe anamız şöyle olmuş böyle olmuş falan haşa. Bu Mistah da gülebildi. Yani işte laf lafa aç konuşuyor. Bir mecliste konuşuluyor. Orada münafıklar vardı falan. O da gülebilmiş. Sonra Ebu Bekir Efendimiz'e dediler ki Ebu Bekir Efendimiz de kızı olduğu için Ayşe annemiz ona çok daha büyük bir darbe gelmiş oldu. Bunun da güldüğünü duyunca çok sinirlendi. Hazreti Sıddık da tabii o da bir beşerdir, insandır. Ona da nafaka veriyordu, biraz yardım yapıyordu. Fakir, yoksul, muhacir olduğu için. Yemin etti dedi vallahi ben buna bir daha dedi yardım, iyilik yapmam. Yani niye benim kızımın tertemiz olduğunu biliyor da orada güldü falan. Bunun üzerine ayet geldi Nur suresinde. Estağfirullah. Ve la yetelülül fadlı minkum ve sa'at en yutu ülül kurba. el mesakini vel muhacirine fi sebilillah. Yani ey sıddık, Habibim söyle, o sıddık fazilet sahibi bir insandır. Bir de maddi genişlik imkanlara sahiptir. Fakir, miskin, yoksul, hem de muhacir, mistah. Yani öyle bir şey iftira yapmadı, iftiraya laf katmadı. Fakat işte konuşulurken bir gülebilmiş yani. Onun için yemin etmesin. Vel yafu, affetsinler. Vel yusfahu, kusurlarını görmezden gelsinler. Allah'ın sizi affetmesini istemez misiniz? Allah gafur rahimdir. Allah da sizi affedecek. Hadi siz de onları affedin. Hazreti Sıddık tabii çok fazilet sahibi. Hemen Rabbim benim hakkımda ayet indirdi. Bu ne demektir? Ben Allah'a muhatap oluyorum. Rabbim ne emrederse başım üstüne dedi. Tabii bir kere yemin etmiş bulundu. Bir daha da fakir diye yardımlara devam edecek. Yemini de bozması lazım. Zaten günaha yemin ederseniz yemini bozun diyor hadis-i şerif. Yani bir insan yemin etse ki kardeşimle görüşmeyeceğim vallahi. Bu yemin günahtır. Çünkü kardeşine görüşmek sıla-i rahimdir, farzdır. Kardeşine görüşmemesi haramdır. O ne yaptı? Günaha yemin etti. Ne yapacak? Yemin kefareti ödeyecek. Yemin kefareti yani. Ondan sonra efendim kefareti ödedikten sonra kardeşiyle görüşecek. Veya önce görüşme icabeti görüşür, sonra kefaret verebilir. Yani o yemini bozmak lazım. Sizin biriniz masiyete yemin ederse o yemini tutmasın, o yemini bozsun. Çünkü yaptığı yemin günahtır. Kardeşimle konuşmayacağım, anama gitmeyeceğim, babama para vermeyeceğim, babası muhtaç. Bunlar iyi bir şey, iyi bir yeminler değiller. Bu yeminlerin bozulması lazım. Onun için burada da Hazreti Sıddık'a Mevlana buyurdu. Yani sen affet, boş ver. Yine nafakanı iade et. Verdiğin yardımı tekrar ver. İşte bu ayet-i kerimelerde hep Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de mana çıkıyor tabii. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hep ne yapmıştır? Af yolunu tutmuştur. İşleri büyütmemiştir. Görmezden gelmiştir. Çünkü onun ahlakı Kur'an idi. Kur'an'da da böyle yazdığına göre mesele bitmiştir. Daha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle mi yapardı, böyle mi yapmazdı? Sorma lüzum var mı? Ayette ne varsa onu yapardı işte daha. Ne anlamaya çalışıyorsun? Affediyordu. Bunları ayetlerle söylüyor. Sonra misaller verecek. Ve kâle teâlâ, yine Mevla teâlâ ne buyurdu? Hep ayetleri niye okuyor? Ahlakı Kur'an idi ya. Ve lemen sabera ve gafera inne zâlke lemin azmil ümür. Şimdi ve lemen sabera, her kim bir sabretti. Yani üstünde ne diyor bu ayet-i kerimelerin üstünde? Bu Şura suresinin ayetleridir bunlar. فَمَنْ عَفَى وَاَصْلَحَ فَاَجْرُ عَلَى اللّٰهِ. Ortalık karıştı. O sana bir şey dedi. O senin aleyhine şunu konuştu. O bunu yaptı falan. Dünyadır burası. İstemediğin laflar duyacaksın. Çare yok. Sen şimdi diyor affedip de işi düzeltirsen sevabını benden alacaksın. Ben sana şu kadar mükafat vereceğim demiyorum. Neden? Senin mükafatını almak bana kaldı, bana vermek bana kaldı. Gel direkt benden iste. Yani açık çek veriyorum sana diyor. Affedip işi düzelten. Ama sen biliyor musun işte o bana ne yaptı? Ya arkadaş, bilmeyene gerek var. Af nereden olur? Yanlış yapana olur. Adam zaten sana yanlışı yok. Neyini affedeceksin? İslah nerede olur? İfsada karşı olur. Adam ortalığı karıştırdı, bozgunculuk yaptı, onu bana düşman etti, bunu benim üstüme sal. Arkadaş, zaten sana ıslah edeceksin deniyor. Ne demek? Karşı taraf ifsat ettiği için. Karşı taraf bozgunculuk yaptı. Sen de düzeltiyorsun da. Ayetleri doğru anlasana. Sabır neye olur? İstenmedik şeye olur. İstediğin şeye baklava yemeğe sabır mı olur? Yerken sabır mı olur? Canın ister yemezsin, ona sabır olur. Canın istemediği şey sabır olur. Velemen her kim ki, elbette o kimse ki sabara sabretti. Yani adam ona neler ettiyse etti, o da ona karşılık vermedi, cevap vermedi, yuttu. Bu sabırdır. Yetmedi. Ve gafara, bir de bağışlayacak. Ne demek bağışlayacak? İçinde de kin tutmayacak. Af da o demektir. Arapçada afü, eserini silmek demektir. Yani izi bile kalmayacak. Sonra örtecek, konuyu kapatacak. Hiç yüzüne de yüzlemeyecek. Sen bana şunu etmiştin, bunu etmiştin, kapat gitsin. Böyle yaparsa inne de halke şüphesiz sabretmek ve affetmek lemin azmil umur, azmedilecek, kastedilecek en faziletli işlerdendir. En üstün iş, peygamberlerin yaptığı iş bunlar yani. Normal Müslümanlar yapamazlar. Çok makamı yüksek olanlar yaparlar. Sabretmek belki edersin, neden? Gücün yok adama bir şey demeye, sabrettin. Gücün olsaydı sabredebilecek miydin? İndirecektin yumruğu kafasına. Ha niye sabrettin? Gücün yok. Bu sabır olmaz. Bu zoraki olur, katlanmak olur. Sabır, gücün yettiği halde ceza vermeyeceksin. Gufran, mağfiret tamamen sileceksin. İçinden de geçirmeyeceksin, kimseye de lafını etmeyeceksin. Biz bunları yapamayız yani. Bunlar en faziletli işlerdendir. Peygamberler, ülül azm, azm sahipleri yani ciddiyet ve kararlılık sahipleri. Bu işlerde ne diyor? Lemin azmül umur. Mazumatül umur diye Efendi Hazretleri mana verirdi. Yani kastedilecek işler, özellikle yapılmasını arzulanacak ve hedef olarak gösterilecek, şu makama ulaşsam ya, şu işi yapabilsem diye insanların yapmak isteyecekleri fazilet sahiplerinin işlerindendir. Şimdi bu ayet-i kerimeleri niye okudu? Niye okudu? Bu ayetler kime indirildi? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indirildi. Nerede? Kur'an-ı Kerim'de. O zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı Kur'an ise bunların hepsiyle amel ediyor muydu? Ediyordu. O zaman ne oldu? En üstün ahlaka sahip oldu. Ondan daha üstün ahlak kimse takınamaz. Çünkü bu huylar kimde bulunur? Dünyanın en faziletli insanında bile bazı kere affedememe işi vardır yani. Kin tutma işi vardır. Kalbine atar, içine atar. Seneler geçer, yıllar sonra bir daha onu anlatır falan. Ve la hafe, gizlilik yoktur. Yani herkesin bildiği bir şeydir. Bima o şeyler ki yu'seru, rivayet olunuyor ve naklediliyor. Min hilmihi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dostlarına karşı hilmi. Hilim yani acele etmemesi, onları üzmemesi, onların eziyetlerine katlanması ve ihtimali tahammül etmesi. Tahammül etmesi yani düşmanlarından. Hilim dostlarına karşı. Tahammül ihtimal düşmanlarına karşı. Çok böyle efendim sabırlıydı. Yani Ebu Süfyan bile evvelce büyük düşmanlarından idi yani. Sonra Müslüman oldu radıyallahu anh. O bile şaşırmıştı. Yani sen daha Müslüman olmayacak mısın? İşte ne zaman Müslüman olman nasip olacak falan. Hala böyle konuşuyor. O ona neler etmiş? Ma ahlemeke. Dedi ben senin kadar halim adam görmedim. Ne kadar acele etmeyen, sabırlı ve tahammüllü ve güzel ahlaklı bir insansın dedi. Evet. Ve enne külle halim. Şu da gizli değildir yani. Herkesin bildiği bir şeydir ki halimler vardır. Halim insanlar vardır. Yani şu anda dünyada da var. Bizim içimizde de var. Bazı insanlar çok sabırlıdır. Bazı insanlar hiç bağırıp çağırmaz. Bazı insanlar intikam almaz. Kin tutmaz. Hırs yapmaz. Yani böyle insanları görmüşük, rastlamışık hayatımızda. Ama ne kadar olursa olsun her halim, halim sahibi bir adam, kad urifet muhakkak bilinmiştir minhu ondan, zelletün. Yani onda da bir ayak kayması olmuştur. Yani bir sinirlendiği olmuştur. Adam evliya bakıyorsun, o bile birden patlıyor. Ya diyorsun sen mübarek adam, bu adam evliya biliyorduk, biz bu adam niye sinirlendi şimdi? Ya sinirlenebilir, insandır da, melek midir? Yani her halimden bir zelle vakı olmuştur. Dolayısıyla efendim ve hufizat bellenmiştir, ezberlenmiştir hani ondan heffetün. İşte efendim bir hata, çünkü peygamber değil, peygamberler masumdurlar. Küçük günahlar yapmazlar, büyük günahlar yapmazlar. Peygamberlerde ismet makamları var. Fakat Evliyaullah'ta bu şekilde bir korunmuşluk yok. Onun için ne diyorlar? Kamil insanları tarif ederken kamil, mükemmel, mükemmel. Kimdir kamil insan? Kamil insan hatasızdır demiyorlar. Çünkü hatasızlık peygamberlere mahsus. Kamil velilere, alimlerin kamil mükemmellere ne diyorlar? El kamil men uddet mesavihi. Yani yaptığı yanlışlar sayabiliyorsan, hani bir parmağın, bir elin parmakları gibi 1, 2, 3, 5, o adam kamildir. Çünkü hatasız kul yok. Ama hatası sayılıyorsa demek çok az. Onun için ne diyorlar? Kefa bil meri ne bilen en tuadde me'aybu. Yani şiirde bu da var. Ve men zellezî temmet secayâhu kulluha. Kefa bil meri ne bilen en tuadde me'aybu. Bütün huylarından razı olunan, ya bu adam tas tamam, hiç yanlış yok denen kim ki? Peygamberden başka. Onun için bir adama şeref olarak yeter ki ayıpları sayılabilse. Yani desen ki 3 tane kusuru var. E maşallah şeref olarak yeter. Demek ki sen sayabildin. Şimdi beni saymaya kalksan doluk sayacaksın. Seni saymaya kalksam dolu sayacağım. E bir adam sayılıyorsa kusurları, eksikleri, yanlışları demek ki kamildir. Çünkü peygamber olacak hali yok. Birkaç kusur olacak. Onun için her halimin efendim mutlaka bir sakatı, bir zellesi, bir düşmesi, bir kalkması, yani bir yanlışı olabilir. Yani mutlaka da olmuştur çünkü peygamber olmadığına göre. Onun için ne demişler büyükler, alimler, yani Euzu billahi min gadabil halim. Halim kişinin öfkesinden Allah'a sığınırım. Çünkü neden? Halim kişi acele etmez. Halim kişi önüne gelen işe sinirlenmez. Halim kişi çabuk karar vermez. Şimdi Efendi Hazretleri, bu kadar sene yanında gezdik dolaş. Bir kere mi insan kızmaz ya? Ne kadar da yanlışlar ettik. Çocukluklarımız da vardı, gençliklerimiz de vardı. Hatalarımız da vardı. Yani sadece benim değil işte. Dolu adam onunla yaşamıştır. Herkes söylesin bakalım. Yani peygambere en yakın makamda ben onu gördüm. E bir tek peygamber diyemiyorum tabii. Peygamber değil. Peygamber olmadığına göre, yani her peygamber olmayanın da mutlaka hatası var demek değil. Ama hata işleyebilir demek. Peygamberde olduğu zaman hata işleyemez demek. Fark orada. Peygamber hata işleyemez. Masum o demek. Veliler mahfuzdur, korunmuş. İlla hatalıdır, günahkardır, yanlışları var anlamına değil. Ama yanlışa düşebilme payı var. Çünkü neden? Peygamber değil. Fark budur. Yoksa yanlışı var anlamında da değil. Bil fiil yanlışı da olmayabilir. Çünkü neden? Çok takvalık eder. Haramdan sakınır, mekruhtan sakınır. Yanlış etmez. Yanlış etmek zorunda mı yani? Ama edebilir mi? İşte düşebilir. Çünkü neden? Peygamber değil. Orada bir pay konmuş oluyor yani. E şimdi Efendi Hazretleri gibi Halim Selim zat, işte Efendi Baba'nın tanımıyoruz ama bu kadar dinlediğimize göre gazaplı, yani hiddetli, celalli olduğunu duyuyoruz. E bizim Efendi Hazretleri cemal sıfatı galiptir yani. Güzellik, hoşluk, güzel ahlak, yumuşak huylar, acele etmemek, ceza vermemek falan. Ama şimdi Efendi Hazretleri bir işe kızdı. Ben bundan ne anlarım? İşte onun için diyor, Halim'in gazabından Allah'a sığınırız. Yani öyle bir iş yapılmış ki, yani artık o Halim olan zat bile kızmış. İşte onu kızdıran bir zaten onlar Allah için kızarlar. Nefsi için kızmazlar ama artık o da kızdıysa demek Allah'a sığınırız. Ne demek istiyor? Artık onun bu kızgınlığını durduramayız. Şükür eden hiç kızmaz ki zaten. Demek kızdığı bir şey o kadar mühim, bir ciddi bir şey ki onu da artık durduramayız. Artık o bizi mahvedecek demektir. Onun o gazabı bizi mahveder. Çünkü neden? Halim olan bir insanı bile kızdıracak kadar ne yaptın yani? Onu sana sormak lazım yani. Çünkü o insan vara yoğa kızan biri değil ki. Şimdi diyorum, tabii ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışında her halimden bir zelle vakı olmuş olabilir. Yani tabi peygamberler bunun dışında mı içinde mi, bu da ihtilaf ediliyor. Eğer peygamberlerden de üstünlüğü konuşuluyorsa doğrudur. Çünkü hiçbir peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadar halim olamaz. Ondaki halim sıfatı hepsinden mükemmeldir. Ne gibi? Diğer sıfatlarda da üstün olduğu gibi. Münezzehun an şerikin fi mehasinihi. İmam Busiri ne diyor Kastebür'de de? Bütün güzel sıfatlarında ortaktan münezzehtir. Yani insanlar arasında ortağı yok. Nasıl ki Allah-u Teala'nın ilahlıkta ortağı yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kullar arasında şeriki, ortağı, benzeri yok. Onun için Hiçbir peygamber onun kadar halim olamaz. Ve ve sallallahu aleyhi ve sellem kainatın efendisi la yezidu artış göstermezdi ma kezratil eda. İnsanlardan kendisine çok eziyet gelirdi. O kadar eziyete uğradığı halde illa sabra. Ancak sabrı artardı, tahammülü artardı. Hattası da var. İyiliği artardı. Adam eziyet ederdi, ona iyiliğini artırırdı. Bu kimsenin yapabileceği bir iş değil. Çünkü yine ahlakı Kur'an olduğu için idfa billeti ehsen. Habibim, sana yapılan kötülüğü en güzeliyle karşıla. Yani savuştur. Burada demiyor ki güzel olanla, en güzeliyle. Şimdi burada Efendi Hazreti misal verirdi tefsirden, nesefiden yani aktarırdı. Güzel ne, en güzel ne? Şimdi mesela derdi, adam sana geldi tokat attı. Bu kötü bir muamele, seyyiye. Sen ona ne yapacaksın? En güzelini yapacaksın. Şimdi güzel ne, en güzel ne? Sen gidip ona tokat atmasan, bağırıp çağırmazsan, laf sokmazsan bu güzel. Çünkü cevap vermedin, karşılık vermedin, sabrettin, kısas hakkını da kullanmadın, tokata tokat hakkın da var. Bunları yapmadın, güzel bir davranışta bulundun. Hatta sessizliği muhafaza ettin falan. Herkes de sana maşallah ya. Adam geldi sana vurdu da hiç de çit çıkartmadın falan. Bu tabii ki efendim güzel bir muamele. Şu anda insanlar bir tokata 10 tokat atıyorlar. Zaten bir tokata bir tokat bile atmasan güzel bir şeydir. Ama Mevla buyuruyor ki öyle olmaz. Ne yapacağım ya Rabbi? En güzeliyle muamele edeceksin. Nasıl en güzeliyle muamele edeceksin? Bir de baktın o sana tokat atan adama geldi, başkası tokat atmak istiyor, dövmek istiyor. Sen gideceksin onu kurtaracaksın. O kadar da değil artık yani. İşte çünkü neden? Sendeki ahlak en güzele tahammüllü değil. Sen ona tokata tokat atmamak, ya ben ona vurmadığıma şükretsin. Onun bana tokatı vız gelir ama ben ona bir kodum mu oturturum aşağı. Ben ona bir vursaydım şimdi kafası yarılmıştı. Hiç olmazsa vurmadım, ona şükretsin. Yok, Mevla buyuruyor en güzelini yap. En güzel nedir? Adama vuracak birisi gel, tut elini ona vurdurma bakalım şimdi. Ulan zaten herif bana vurmuş, gitsin ona vursun, bana ne ya, Allah'ından vursun demeyeceksin. Feydellezi beyneke ve beyne adave. Ha bu farz değil ha. Bu güzel ahlak. Çünkü bir tokata bir tokat hak ediyor yani. Kısasa kısastır. Ama sen güzel ahlakı soruyorsan, aranızda düşmanlık olan adam kenne veliyun hamim. Utanır, en sıcak dost olur, rezil olur. Ulan ben herife gittim, tokat attım. Adam geldi beni tokattan kurtardı. Bu ne mübarek adammış. Bir de gelir, ya çok mahcup ettin beni. Sen ona 10 tokat atsan bu kadar rezil edemezdin. O da gelir der ki ben bundan sonra senin kulun kölenim ya. Ne terbiyeli adamsın sen. İşte Kur'an bunu öneriyor. İşte velâ yulekkâ illellezîne sabarû. Sabredenlere bu ahlak verilir. Bak. Yani sabırlı olmayan böyle ahlak takınamaz. Adam zaten refleksi, zaten sabırsız adam. Herif yarıdan elini kaldırmış, vurmadan bu vurur. Çünkü sabır yok herifte. Bir bak bakalım ne vuracak. Bir mi vuracak, iki mi vuracak? Acıyacak mı, acımayacak mı? Belki vız gelecek. Yani değmeyecek uğraşmaya. Daha bir sabret. Yok. Elini kaldırdı ya, yeter. Vurmasına gerek yok. Çak bir tane vuruyor. Ulan daha herif vurmayacak peki. Bana ne? Kaldırması yeter diyor. Ya bu adam telaşlı adam yani. Taşkala. Bu da çok dayak yer yani böyle adamlar. Onu da söyleyeyim yani. Dikkat edeceksin daha. Herkese el kaldırılana el kaldırılır mı? Bazı kere bak, yiğitlik ondur, dokuzu kaçmaktır demiş. Baktın dayak yiyeceksin. Ne eli kaldırıyorsun? Vınla git. Peygamberlerin sünnetidir. Takat gelmeyen yerde kaç. Takat gelen yerde de vurma. Bu güzellik olur. Hatta sana vuranı vuranından kurtar. Bu en güzellik olur. O zaman ne olur? Ve la yulekkâ illâ zühazın azîm. Ve mâ yulekkâhâ da olabilir. Mâlı da ve mâ yulekkâhâ illellidine sabar. Bir yerde daha var herhalde. Lâlı da olabilir. Yani Fussilet suresindekidir bu. Çok büyük nasipliler, hazzı azim sahibi, İslam'dan en büyük hisseyi almış adamlar bu işlere katlanır, sabreder. İşte dövene elsiz, sövene dilsiz. Kime diyorlar işte? Hazzı azim sahipleri. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı bu şekildeydi. Sabrı artar, tahammülü artar, iyiliği artar. Çünkü ayette ne buyuruyor? En güzeliyle karşılık ver. En güzeliyle karşılık ver deyince ayet amel ediyor muydu bunlar? Mutlaka ediyordu. Çünkü hulukul Kur'an. Onun ahlakı Kur'an idi. Bundan dolayı bu ayette var ise bununla da amel etti. Ve alâ israfil cahili, haddini aşmış. Ondan sonra cahil. Cahil ne demek biliyor musun? Haddini bilmeyen, cahil bilmeyen demek. En başta cahil kimdir? Haddini bilmeyen demek. İstediği kadar hoca olsun. Profesör olsun, doçent olsun. Yerini bilmez, haddini bilmez. İmam-ı Azam'ın aleyhine konuşursa bir adam, istediği kadar hoca olsun, cahildir. Haddini bilmiyor. Sahabenin hakkında konuşursa, Hayrettin Karaman gibi. Haddini bilmiyor. Yani haddini bilmiyor, istediği kadar alim olsun, haddini bilmeyen cahildir. Cahiller gelir, aşırılık eder. İsraf demek taşkınlık eder. Mücavezetül had sınırını geçer. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cahillerin israfına karşı illa hilma, ancak hilmi artar. Ne demek? Daha fazla yumuşak davranır. Daha güzel ahlak takınır. Böylece onlara saldırmaz, cevap vermez, mukabelede bulunmaz. Haddesena bize açıkladı, haber verdi el-Kazi. Şimdi burada bir hadis getiriyor Kazı İyaz Hazretleri. Şifa-ı Şerif sahibi fakat haddesena ile. Yani kendi de Resulullah Efendimiz'e kadar sallallahu aleyhi ve sellem senedi ulaşmış. Bize kim bildirdi? El-Kazi Ebu Abdillah. Kazı Ebu Abdillah bu zat efendim büyük kadı. Muhammed İbni Aliyyut Teğlebiyyü. Muhammed bin Ali Teğlebi Hazretleri diyor. Bu zat bize anlattı diyor. Ondan sonra efendim Teğlebi de oluyor, Teğlebi de oluyor. Hicri sene 508'de vefat etmiş. Büyük muhaddislerden ve gayruhu diğer bazı meşayihimiz da diyor bize anlattı. Kalu onlar dediler haddesena bize bildirdi ki Muhammed İbni Attab'in. Muhammed İbni Attab işte bu hadis-i şerifin silsilesindeki ravilerden. Burada biraz dedim hani size malumat verebilir miyim? Bu Ebu Abdillah Muhammed Teğlebi fakih imiş. Sika imiş. Güvenilir bir muhaddis imiş. Efendim 508 senesinde Cuma günü ikindi namazından sonra defnedilmiş. Murabıtlar devleti var Fas'ta. Onların devrinde kadılığı üstlenmiş. Çok güzel şekilde şeriatla amel etmiş. Hayatı boyunca da kadılıkta devam etmiş. Endülüs meşayihinden hadisler dinlemiş. Kazı İyaz Hazretleri de Kurtuba'ya gitmiş. Endülüs İslam Devleti zamanı İslam'ın başkentleri o zaman Kurtuba. Kurtuba'ya gittiğinde ondan hadis almış. Bu hadisleri öğrenmiş. Ona Muhammed İbni Hattab anlatmış. O da muhaddis, faziletli bir zat. Efendim sene 402'de vefat etmiş. Düşün geri geri gidiyor Efendimiz'e doğru. Haddesena o diyor bize anlattı. Ebu Bekir İbni Vafit. Ebu Bekir İbni Vafit ve gayru diğer muhaddisler bize anlattı. Efendim. Ebu Bekir İbni Vafit bu da hep bunlar bu zat şehit edilmiş. Ondan sonra efendim yani kendisine saldırı düzenlenmiş. Sonra hapsedilmiş. Hapiste çok sıkıntılar çekmiş. Hapiste vefat etmiş. Sene 405'te diyor. Bunların hepsinin böyle haddesena diyor bize anlattı ki Ebu İsa efendim Ebu İsel Leysi anlatmış. Bu zat sene ne kadar geri gitti burası şimdi. Ebu Bekir İbni Vafit ve gayruhu diğerleri bize anlattı diyor. Burada hadis silsilesini sayıyor yani. Ebu İsel Leysi o efendim Ebu Bekir İbni Vafit de var, Vakit de var. İki rivayette var burada. İsimler tevkifidir, değişebiliyor. Haddesena bize anlattı demişler. Ubeydullah. Ubeydullah anlattı. Yani Ebu İsa'nın babası. Babam bana anlatıyor. O da diyor. Enbe'ne bize anlattı. Yahya ibn Yahya. Yahya'lı Yahya. Bu zat efendim İmam Malik'in ravilerindendir. Yahya ibn Yahya'nın muvatta nakli var. Muvatta nüshalerinin en sahih bunundur diyorlar. O diyor ki Enbe'ne bize haber verdi. Malikün, İmam Malik. Yani meşhur mezhep müçtehidi İmam Malik. O kimden? Hani İbn-i Şihab. İbn-i Şihab'dan yani İmam Zühri diye geçer meşhur. O kimden? Hani Urvete. Urve bin Zübeyir Hazretlerine. Medine'nin biliyorsunuz 7 fakihinden biridir. Biri Kasım bin Muhammed, bizim bu sene ziyaret ettiğimiz Nakşi silsilesine geçen 7 fakihten biri. Bir de Urve Hazretleridir. Bu da Hazreti Zübeyir'in oğludur. Efendim ömrü hayatında devamlı oruçla geçirmiş ve oruçlu vefat etmiş Hazreti Urve. O aynı Ayşe'de Ayşe annemizden rivayet ediyor. Efendim Ayşe annemiz onun teyzesi oluyor yani. Hazreti Urve'nin. Radıyallahu teala anha. Ayşe validemizden rivayet ediyor. Bukhari ve Müslim'de de bu hadis var. Ebu Davud'da da bu hadis var. Velakin burada Kazı Yaz Hazretleri Bukhari, Müslim, Ebu Davud'da demiyor. Niye demiyor? Kendi bizzat Bukhari nasıl duymuş? Kendi de bizzat şeyhlerinden duymuş. Yani Bukhari'den diyelim ki kendisi 100 sene sonra, 200 sene sonra. Ama arada 2-3 kişi daha fazla ekledin mi aynı senede ulaşıyorsun. Yani demek istiyorum ki ben Bukhari kitabında bunu görmüşten öte, Bukhari kitabında var diye konuşmuyorum diyor. Ben bu hadisi falan şeyhten duydum Kurtuba'da. O ondan duydu, o ondan duydu. 6 tane işte burada 6 kişiyle Resulullah'a ulaştı. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yani anladığım kadarıyla sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ayşe anamız 10. Yani Ayşe anamız da çıktığın zaman, yani Ayşe anamızla kendisinden sonra 10 kişiyle beraber o ondan, o ondan şecere-i isnadı sayıyor. Belki Bukhari buna 5 ile ulaşmıştır, 6 ile ulaşmıştır. Neden? Zaman farkı var. Bukhari Hazretleri önce. Bu hadis çok meşhur yani. Bukhari Müslim'de de var. Ama diyor ki ben şu senetle duydum. O da onun nesi? İzzeti şerefi itibarı yani. Kendi senedini sayabiliyor. Bu çok önemli. Değil mi? Birisini sayabiliyor muyuz? Sayıyorum. Ben de birkaç tane sayabilirim ama Seyyid Malik Hazretleri'nin şeyi belli olduğu için silsilesi. Seyyid İbrahim Ahsai'den silsilesi belli olduğu için şimdi oradan. Ama ben sayıyorum arada 30 falan çıkar. 25-30 değil mi? Gelmiş 1400 sene sonraya yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar duyulan, ulaşan hadis var bende de. Yani icazet almışız ondan. İşte Mültezem ile ilgili bir hadis. İşte Errahimun Yerhamun Rahman ile ilgili bir hadis-i şerif. İşte efendim bunları almışız bazı alimlerden. Ama o diyor ben şundan duydum, ben şundan duydum. Onun senedi var. Var ama biz de bunu toplasan kaç tane edecek senedimiz olan. Bir de arada var 30-35 bazı kere. Senedi olmanın çok fazileti var. Galet Ayşe annemiz söyledi ki mahuyyira serbest bırakılmadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kainat efendisi fi emrayni iki iş arasında kattu ebede. Asla iki iş Efendimiz'e getirdi. Ya Resulallah böyle mi yapalım böyle mi yapalım? Veyahut da şunu mu yapasın bunu mu yapasın? Hangi iki iş arasında muhayyer kılındıysa illa ihtara muhakkak seçmiştir. Eyserahuma. Onların en kolay olanını seçmiş. Kime en kolay olanını? Ya işte adam muhayyer bırakan adama da olabilir. Kendi meselesi de olabilir. İki manayı veriyorlar şarihler. Yani adam geldi de ya Resulallah ben şöyle mi yapayım böyle mi yapayım? Hemen ne düşünürdü? Bu adama en kolay ne gelir? Şu daha kolay gelir derdi ki sen böyle yap. Mutlaka en kolay olanı seçmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine böylece derlerdi şöyle mi yapalım böyle mi yapalım. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de içinde olan bir iş. Mesela Uhud Muharebesi'nde biliyorsunuz çıkmayacaktı. Değil mi? Hendek'te olduğu gibi Medine'yi içeriden müdafaa etmek istiyordu. Fakat sahabe-i kiramın zorlaması neticesinde biz Bedir'de şehit olamadık. Şehitliği kaçırdık. Bari burada kazanalım falan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i biraz şeye aldılar yani. Sonra içeri girdi. Zırhını giyindi. Zırhını giyindi çıkınca dediler ki biz pişman olduk. Seni biz zorlamış olduk. Ya Resulallah sen çıkmak istemiyorsan Yani Medine'nin içinden müdafaa Hendek'te olduğu gibi yapmak istiyorsan sen bildiğini yap dediler. Dedi bir peygamber artık zırhını giydikten sonra çıkartması caiz değildir. Çünkü zırhı giymiş bulundum dedi mesela. Ama aslında ne istiyordu? En kolay olanı istiyordu. En kolay olan neydi? Medine'de kalmaktı. Her işte mutlaka en kolayını seçmiştir. Hem soranlar hakkında en kolayını hem kendi indinde en kolayını. Çünkü innettiğine yusrun. Buhari hadisinde geçer. Bu din kolaylıktan ibarettir. Velen şahit dediğine hadün la galebe. Dini yani zor en zor olanını yapayım diyen de mutlaka herkes mağlup olur. Şimdi derse ki ben Sam-ı Davut yapayım. Bir gün tutayım bir gün açayım. Yaşlılığı var, hastalığı var. Yapamazsın işte. Sonra derse mutlaka pazartesi, perşembe tutayım. E tutabildiğini tut. Ama bunu adak gibi yapma. Yani yemin etme adak yapma. Çünkü kendini zora sokarsan din sana galip gelir. Sen beşersin, yaşlanacaksın, hastalanacaksın. O vazife ibadeti yapamazsın. Yenik düşersin. Bu sefer yemin kefareti ver. Adağını çöz. Ya burada ne lüzum var? Yapabildiğini yap. Din kolaylıktır. Yessiruhu la tuassiruhu. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Ve beşiruhu la tuneffiruhu. Sevdirin müjdeli. Kaçırtmayın, nefret ettirmeyin buyuruyor hadis-i şerif. Ayet-i kerime yuridullah bikumul usra. Allah sizin hakkınızda kolaylık istiyor. Ve la yuridu bikumul usra. Allah sizin hakkınızda çetinlik istemiyor. Peki madem tekallaku bi ahlakillah. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Madem Allah kolaylık istiyor, Resulullah da kolaylık ister. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü o Kur'an ahlakı Allah'ın ahlakı ile amil oluyordu. Yalnız malem vekül olmadıkça ismen günah. Fein kâne eğer o işte var ise olursa ismen günah kâne olurdu eb'aden nas insanların en uzağı olurdu. Minhu o işten. Yani ne demek istiyor? Yani günahda muhayyerlik olmaz demek istiyor. Efendim sen şimdi diyorsun ki geldim burada bir düğün var veya işte bir merasim var. Burada kalktı kadın oynuyor veya işte efendim kötü şarkılar çalgılar çalıyor veyahut da masalara içki sunuldu. Senin olduğun ortamda da içki var falan. E sen de gideceksin dışarıda bir araba bekliyorsun veya bir şey bekliyorsun. Şimdi burada mı oturayım, dışarı mı çıkayım? Sen kalkıp bu hadisten yola çıkarak en kolay olanı seçerdi hadiste sünnet. O zaman benim de burada oturmam daha kolay. Kapıda ayakta mı bekleyeyim, soğukta mı durayım? Yok efendim şöyle mi olayım, ben hazır burada oturuyorum zaten. Oturayım durayım. Olmaz. Çünkü diyor ki günah değilse. Şimdi orada kolay olan senin orada oturman. Çünkü içeridesin, rahattasın, sıcaktasın veya neyse. Veyahut da sandalye var, oturuyor. Dışarıda sandalye yok, kaldın ayakta. Fakat sen içeride oturduğun yerde ne oldu şimdi başladı? Günah başladı. Çünkü neden? Orada geldi kadın şarkı söylüyor. Veyahut da getirdiler birileri, içki masaya koydular. Veyahut da efendim orada bir haram işleniyor, gıybet başladı, dedikodu başladı. Yani sen burada en kolayını seçeyim derken, günah olmaması şartıyla. Eğer o en kolay olanda, kolay olanda günah varsa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en uzağa kaçardı. Anladın mı şimdi? Bu ne demektir bu en kolay olan? Şöyle, işte geldi dağların amiri melek ne dedi? Taif'ten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i taşladılar, çıkarttılar. İstersen dedi, bu dağları emret, Allah'ın bana müsaade etti. Dağları kapatayım üstlerine, helak olsun gitsinler. Mekke için de aynı söz konusu oldu birkaç kere. Mekke'nin dağlarını üzerlerine indirelim veya dağları birleştirelim, aralarında ezilsinler. Hep Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ben umuyorum ki zürriyetlerinden Allah'a iman edenler gelir. Şimdi bunlar gavur olarak geberse de bunların neslinden Müslüman gelebilir. Şimdi bunları öldürüp zürriyetlerini de kesmeyelim. Hep bak en kolay olan, bir de onlar için en hayırlısı olan. Belki çünkü şimdi ölmez, belki yaşarken iman eder. Belki ölmeden evvel birçok müşrik de iman etmedi mi? Mekke fethine kadar ne kadar iman eden oldu. Mekke fethi günü bile ne kadar iman eden oldu. Hemen hemen geberenlerin dışında kalanlar da pek kafir kalmadı. Hepsi Müslüman oldu Mekke fethinden sonra. Dolayısıyla yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde en kolay olanı seçti. Mesela Bedir esirleri. İki tane görüş ortaya çıktı. Hazreti Sıddık dedi ki fidye alalım. İslam ordusu zayıftır. Müşriklerde de çok para var. Esir oldu 70 kişi. Ebu Cehiller geberdi, tamam. Esir var 70 tane. Dedi ki bunlardan fidye alalım. Bunları salalım. Bu en daha hafif bir şeydir. Hem de akrabalarımızdırlar. Kan davası gibi iş büyümesin. Zaten Ebu Cehiller gebermiş 70 gavur gitti. Kalanları da şimdi akrabalarımız, yakınlarımız var içlerinde. Mekke'ye dönerler. Belki bir yumuşama olur. Bir de para alırsak İslam ordusu güçlenir. Bunlar da gücü kırılır, paraları azalır. Bir daha bizim karşımıza harbe çıkamazlar falan filan. Hazreti Sıddık'ın niyeti iyi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu niyete tabi oldu. Neden? Çünkü vahiy gelmemişti ayet. Ayet gelmeyince içtihat edebilirdi. Yani kendi görüşüne göre bir hüküm verecekti. Fakat tabi buradaki içtihatta Allah-u Teala'nın reyine, vahyine muvafık değilmiş. Çünkü Mevla ne istiyormuş? Esirlerin salınmamasını istiyordu. Fidye alınmamasını istiyor. Sonra ayet gelince anlıyoruz bunu. Ayet gelene kadar anlamadı, anlaşılmadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada neyi seçti? En kolay olanı seçti. En kolay olan neydi? Fidye alalım, salalım. Hep böyle iki iş arasında, yani günah değilse. Ama Hazreti Ömer neyi seçerdi? Radıyallahu anh geldi dedi, ya Resulallah, Ebu Bekir'in akrabasını ona ver, o kessin. Benim akrabamı bana ver, ben keseyim. Çünkü neden? Bunlar kafirliğin liderleridir. Bunlar din düşmanlarıdır. Bizi öldürmeye geldiler. Bunlar affedilmez dedi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem o görüşe uymadı. Çünkü neden? İşte her işte iki iş arasında kaldı mı en kolayı seçer. Yani Hazreti Ebu Bekir de o görüşteydi zaten. O görüşe meyletti. Ve hakikaten de öyle yaptı yani. Fidyeleri aldılar, esirleri saldılar. Amcası Abbas da oradaydı mesela. Ama şimdi bak onlar ne kadar Müslüman oldular, değil mi? Hazreti Abbas ne büyük insan oldu. Yani tabii ki orada vahiy o yönde değildi ama Allah Teala ezel de biliyordu ki onlar vahiy göndermeyeceğim. Vahiy geç gelince de onlar öyle yapacak. Fakat bir dahakiler de yapmaması için ihtar mahiyeti taşıdı bu vahiy. Çünkü olan olmuştu, bir daha alın fidyelerinizi geri veriyoruz, gelin sizi keseceğiz denmedi yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep günah olmadığı sürece en kolayını seçerdi. Sen de diyorsun, hep ben de en kolayını seçiyorum. Niye? Namaz kılmak çok zor. Ben kılmamayı seçiyorum. Bu cehennem. Bu daha zor. Ebedi yanacaksın. 80 sene cehennemde yanmak mı zor? 4 rekat namazı kılmak mı zor? Sen en kolayını seçmedin ki. Sen en çetinini seçtin. Niye cehennem azabını seçtin? Yani yanlış anlamayın. Anladın mı? Kılmamak kolay. Ramazan, oruç tutmak çok sıkıntı ya. Yaz günü, sıcak gün. Ben hep en kolayını seçiyorum. Sünnettir. Ne yapıyorsun? Yiyorum. En kolay yemek. Yemek ama cehennemde de zakkum yemek. O zaman ne oldu? En zor oldu. Onun için mubah olan işlerden bahsediyoruz. Bu da serbest, bu da serbest. Bunların hangisini yapalım? En kolayını yapalım. Şimdi yolculuğa gidiyoruz. Pazartesi, perşembe nafile oruç. Sünnet. Tutsan da sünnet, tutmasan da sünnet. Yolculuk uzun ve zahmetli ve hava sıcak falan filan. Neyi seçeriz şimdi? En kolayını seçelim. Yani nafile oruç zaten. Yolculukta, seferdeyiz. Tutmayız. Güzel. Sünnete uygun mudur? Sünnet uygundur. Sünnet uygundur. Ha 13, 14, 15'i falan ayın yolculukta bile terk etmezdi. Yani yolculukta bile terk etmezdi denilenler az. Mesela sabah namazının sünneti. Sabah namazının sünnetini yolculukta bile terk etmezdi. Onların yolculuğu biliyorsunuz deveyle, bazı kere eşekle, katırla. Yolculuk zor. O vaziyette bile sabahın sünnetini hep kılardı. Öğlen sünnetini kılar mıydı? Kılmazdı. Yolculukta kılmazdı. Onun için sahabe niye diyorlar yolculukta bile terk etmezdi? Öbürlen terk ettiği için. Çünkü yolculukta zahmet var, kolayı seçerdi. Ama sabahın sünnetini terk etmez. Mesela 13, 14, 15 orucun terk etmez. Yolculukta bile olsa. Bu ne demek? Pazartesi, perşembeyi tutmaz. Yolculuktayken. Anladın mı? Bu o demek. Mesela diyor ki secde suresiyle tebarekeyi yolculukta da olsa terk etmezdi. Bu ne demek? Yatmadan evvel gece okunacaklar. İsra suresini okurdu, Zümer suresini okurdu. Sebbehaleri 5 sureyi okurdu. Ne kadar var? Ama demek ki yolculukta bunlar okumaz. Anladınız mı? Yani çünkü yolculukta kolayına kaçar. Çünkü yolculuk zahmettir. Farz namaz bile ikiye iniyor ya. Farz namaz ikiye iniyor. Onun için bunlar da hep kolaylığı, sahabesine kolaylığı tercih ederdi. Hatta birisi yolculukta oruç tutuyordu. Bayıldı sıcaktan. Geldi onun başına, onu ayılttılar falan. Leyse minem birim suyamı film sefer. Yolculukta oruç tutmak çok takvalıktan sayılmaz yani. Baksın daha beter oldun dedi. Yani adam nafile oruç tutayım derken bir bayılırsa farz da kaçar. Anladın mı? Farz namazı kılamaz ki bayıldığı ayılana kadar. Namaz kaçabilir. Onun için ikisi de serbestse, mubahsa neyi seçermiş? En kolayını seçmiş. Bu Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem daimi adetidir. اَيْنَ اللّٰهِ يُحُبُّ وَاَنْ يُتَى رُخَزُوكَ مَا يُحُبُّ اَنْ Azimetle ameli Allah seviyorsa ruhsatıyla da ameli seviyor. Ruhsat ne? Mesela Ramazan günü oruç tutmak farz. Peki yolculuğa çıkarsan Ramazan günü oruç tutmamak ruhsatı var mı? Var. Seferde tutmama ruhsatı var. Ama güne gün ne yapacaksın dönünce? Kaza edeceksin. O oruç senden düşmez. Para versen fidye düşmez. Çünkü sen yolculuk ruhsatını kullandın. Kaç gün seferde? 3 gün. 3 gün tutmadın. E geldin Ramazan devam ediyor. Ramazan'a devam edeceksin. Her gün orucu kendine. Bayramdan sonra ne yapacaksın? O 3 günü kaza edeceksin. Peki seferde mutlaka tutayım. Tutmak azimettir. Ama Allah ruhsatlarını da sever. Bazı kere Ramazan'da bile olsa yolculukta insan tutmasa bu caizdir. Allah bundan da memnun olabilir. Neden? Baktın ki yolculuk çok zahmetli. Hani bazı yolculuğu insan anlıyor. Çok zor geçeceğini. E şimdi böyle de bir durum var. Bir oruca niyetlenmezsin. Çünkü Ramazan ama sen seferisin. Seferdesin. O zaman burada bir ruhsat var. Allah bu ruhsatla amel etmeyi sever. Bu ruhsattır. Ha mesela. Ama seferde namazı kaça indireceksin? 4'ü? 2'ye indireceksin. Bu mecbur ruhsat değil bu. Hanefi mezhebinde adam 2'yi 4 kılsa namazı batıl olur, bozulur. E ben daha fazla kıldım ya. Niye bozuluyor? Ya kardeşim Allah'ın hediyesini reddedemezsin. Burada sana 2'ye indir. Şafii mezhebinde ruhsattır. İster 2'ye indir ister 4 kıl. Hanefi'de ruhsat değil. Hanefi'de mecbursun 2 kılma. Anladın mı? Ama yolculukta oruç. Bu ruhsattır. Hanefi'de de ruhsattır. Ne demek ruhsattır? İster tut, ister tutma. Ruhsat o demek. Yani yolculuktaki namaz gibi. Namazda mecbursun 2 kılma. Ama oruçta tutmamaya mecbur değilsin. Tutabilirsin Hanefi'de. Seferde tutabilirsin. Yani 2 rekatı 4 kılmaya benzemez. Anladın mı? Ruhsat başka bir şey. Ruhsat demek bu da serbest, bu da serbest demek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhsat olan işlerde en kolayını tercih ederdi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem ve men tekame asla intikam almadı. Bu hadiste devam ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nefsi, kendi nefsi için yani canı istediği için veya adam beni kızdırdı efendim diye asla intikam almamıştır. Nefsi. Nefsi için intikam almamıştır. İlla ancak entünteheke efendim işlenirse hurmatullahi teala Allah'ın bir haramı bir yasağı işlenirse feentekimullahu feentekimu intikam alırdı lillahi. Allah için alırdı biha o hürmetin intihaki sebebiyle. Yani mesela içki içene 80 sopa atmış mı? 60. Çünkü neden? İçki içmemek farz idi. İçki içmek Allah'ın haramıydı. Ne zaman Allah'ın sınırını geçti bir adam? Alenen. Gizli içerse gidip evini teftiş etmez. Evinde ne yapıyor diye gözcü koymaz. Ama adam alenen içti, sarhoş oldu. Zaten gizli de içsen alenen sarhoş oluyorsun. İçti gizli geldi dışarıda sallanıyor. O zaman icap ediyor had cezası. Şeriat devletinden bahsediyoruz yani. Şeriat devletindeki İslam'ın, Kur'an'ın kuralları bunlar. O zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o 80 sopayı kendi nefsi için mi kızdığından alırdı? Haşa. Allah'ın koyduğu ceza mecbur uygulayacak. Onu uygular. E zinaden recm ediliyor. E Allah'ın yasağını işlemiş. O da tabii 4 şahit gerekiyor. Kendi geliyor söylüyor falan. Kendi araştırmaz. Hatta kendi gelip ben zina ettim diye hadi git yapmazsın diye 4 kere de geri gönderdiği var. Ama adam durmuyor. İlle geliyor beni temizle ahirete ceza kalmasın. Dünyada pisliğim temizlensin. O zaman 4 kere gelmesi kadının şahitliği sayılıyor. Kendi söylüyor. İtiraf. Yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem milletin evini mevini araştırmaz. Gizli yapılan günah araştırmaz. Ey Allah'ın kulları araştırmayın buyuruyordu. Ve la tecessesu. Ayıp araştırmayın ayet var. Ama bir şey ortaya çıkarsa şeriatın da cezalarında caydırıcılık var. Her günahı yapacak sonra ortada dolaşacak. E şeriatın cezası var o da uygulanmayacak. Bu sefer ne olmaz? Cezalar caydırıcı olmaz. Ne demek yani? Herkes istediğini yapar. Onun için Allah için intikam alır. Zina edenden işte evlenmemişse 100 sopa, işte içki içene 80 sopa bu cezaları uygulamıştır. Hem madem bu kadar merhametlidir de niye adama sopa attı? Ya Allah emrediyor orada da atmasa Allah'ın emri kırılacak. Şimdi Allah'ın emrini mi kırsın, senin hatırını mı kırsın? Allah'ın emri gelirse senin kafanı bile kırar. Çünkü neden? Mevla emrediyor. Bundan dolayı intikamı nefsi için değildir. Sadece Allah için intikam almıştır. Allah'ın had cezaları için almıştır. Efendim, bundan dolayıdır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. لَاَخُذُ بِالْاَسْهَلْ اَخْذُ بِالْاَسْهَلِ Ben en kolayını alırım. مَالَمْ يَكُنْ حَرَامَنَ وَمَكْرُهَ Haramsa kolaya alıp yanaşmam. Mekruhsa Allah istemiyorsa ben o işe yanaşmam. Ama geri kaldıktan sonra ben kolayla iş yaparım. Fakat burada da yine mesele nedir biliyor musunuz? İkindinin sünnetini ara sıra terk etmiş. Niçin? Yani seferde değil, evinde, Medine'de. Niye terk etmiş ara sıra? Devam edersem kuvvetli sünnet olur. Kuvvetli sünnet olunca da size sistem olur. Terk edene azar işidir. Öyle olmasın diye ara sıra terk etmiş. Kolaylık olsun. Bak mesela teravih namazını niye devam etmemiş? Yani iki kere, üç kere cemaatle kılmış, sonra evde kılmış. Niye? Çünkü çok devam edersem farz olur, vacip olursa ümmetime zorluk olur. Ümmetime zorluk olmasın diye mesela misvak. Levlâne şükâ alâ ümmeti le emertum misvâk ente kullu salâ. Ümmetime zorluk çıkartmayacağımı düşünseydim çıkaracak o yani olmasaydım her namazda abdesti misvağı emrederdim. E şimdi biz her namazda misvak yanımızda olmuyor. Ama bak abdestsiz namaz kılınmaz. Ama misvaksız abdest alınır. Misvaksız namaz kılınıyor. Çünkü neden? Zorluk istemedim diyor. Her zaman yanlarında bulunduramazlar. Zorluk istemedim. Birçok hadis var bu usta. Yani zor olmayacağını bilseydim. Mesela harplere çıkılıyor. Her seriyeyle müfrezeyle harbe çıkmak istiyor. Allah için şehit olmak istiyor. Fakat diyor bütün ümmetimle çıkması lazım. Ben çıkınca kimse durmaması lazım. Zorluk çıkarmak istemedim. Onun için Medine'de kaldım. Bazılarına katılmadım diyor. Çünkü her seferinde sahabe hazırlanamaz. Ya bütün bunlar işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kolaycılığı seçtiğini gösteriyor. Ama kendi için bunu yapmıyor. Hep ümmet meselesinde yapıyor. Seni zahmete sokmamak. Kendi misvahı terk etmemiş. Teheccüd namazı farz değil. Çünkü neden diyor ki ümmetime zorluk olmasın. Allah onu farz etmesin diye. Ben onu kendim kıldım. Bana diyor farz, ümmetime farz değil diyor. E her gece sabaha kadar kılmış. Ne kadar kılmış? Ayakları şişene kadar kılmış. Bize ne demiş? Kılmasanız da olur. Farz değil. Ama iki rekat bile kılsanız sevap şu kadar fazla. Gece iki rekat kılsanız gündüz bin rekattan eftal falan filan. Teşvik yapmış. Teşvik. Ama kendi hiç yatmış mı? Kaçırmış mı teheccüd? Kaçırmamış. Ayakları şişene kadar. Üç saat, dört saat ayakta kılmış. E şimdi onun için kendisi de böyle çok kolaycılığa kaçıyordu manası çıkmasın buradan. Kendi adına en zoru yapıyordu ibadetlerin. Orucun, cihadın, namazın, teheccüdün. Anladın mı şimdi? Velakin çünkü eftalül amal ahmedu amellerin en faziletlisi en zor olanıdır diyor. Ecruke ala kaderi tabike senin sevabın yorgunluğun kadardır. İki rekatta mı daha fazla yorulursun? 20 rekatta mı? E 20 rekat daha eftal. E 40'ta daha eftal. Çünkü neden? Zahmet çektiğin kadar sevap alırsın. Sana demiyor ki Allah yolunda hiç zahmet çekme. Yat aşağı. O anlama onu. Ama genel manada ümmeti ilgilen. Mesela namaz kıldır, kendi kılarken 3 saatte kıldırıyor, kılıyor teheccüdü. İmam olduğu zaman 10 dakika, 20 dakika. Niye? Arkada diyor hasta olur, yaşlı olur, ihtiyaç sahibi olur, abdesti daralan olur. İmam olan fitneye sokmasın milleti diyor. Bak buralara dikkat edeceksin. Kendiyle alakalı işte en zorunu yapıyordu. Ama ümmetle ilgili meselelerde en kolayını tercih ediyor. Çünkü neden? Cuma hutbesi. Niye kısaydı? Başka zaman öğlen namazı bitti konuşuyor. Yarım saat anlatıyor hadis. Bir saat anlatıyor. Sabah namazından sonra bir saat zikrediyor. İki saat anlatıyor. Bu ayrı. Çünkü neden? Namaz bitti. Giden gider. Sıkıntısı olan kalksın gitsin. Peki cuma hutbesi niye kısa? 2-3 kelime. Bizim imamlar bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çok uzun okuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cumada 2-3 kelime. Çünkü neden? Mecbur adam ne konuşabiliyor, ne işaret yapabiliyor. İki rekat farz namaz gibidir Cuma'nın iki rekatı. İki rekata inmiş, öğlen dört rekat. İki rekatı hutbe, İki rekatı Cuma'nın farzı. İki rekat hutbe, iki rekat farz yerine. E çıt çıkaramazsın. Böyle yapsan hutben bozuluyor. Adama sus desen hutben bozuluyor. Niye hutbesi kısa tutuyor? E çünkü ümmet meselesi yani. Orada adam mecbur oturmaya. Farzı gidecek yoksa. O noktalarda kolayı tercih ediyor. Ama kendisi, kendi başınaysa 3 saat kılıyor. Onun için ne buyuruyor? Kendi kılan istediği kadar uzatsın. Ama imam olan en zayıf kişiye göze alarak, en yaşlı kişiye göze alarak. Ama şimdiki imamlar hep 4 dakikada 3 dakikada kıldırıyor. Öyle bir şey olur mu ya? Ruku yoksa diyor. O daha zahmetli ya. Zaten yaşlı adam eğilip doğrulamıyor, rekatı kaçırıyor. Adam inene kadar adam secdeden kalktı. Zaten namazı bozuldu. Secdede yetişemedi imama yani. Ama şimdiki çoğu imamların kıldırdığı daha zoru tercih ediyor yani. O kadar hızlılık daha zordur. Kalbimiz var, nefesimizi alamıyoruz da pat, küt. Bundan dolayı hem sünnete uygun olacak, hem efendim şeriata uygun olacak, hem haram olmayacak, hem mekruh olmayacak, hem günah olmayacak. İkisi de muhayyer olacak, serbest olacak. E sen şimdi imam olmuşsun millete, o bir saatte de kıldırabilirsin bu namazı. 5 dakika, 10 dakikada da kıldırabilirsin. O zaman en kolayını seçer. Çünkü neden? Arkada cemaat var. Kolaylık merhumdur. Allah Teala kolaylık diler ümmet hakkında. Ama kendi başına kaldın. Kendine zahmet vermen, nefsinle cihat etmen, riyazat yapman, az yemen az içmen, uykuyu azaltman. Bunlar insana zorluk verir. Ama bu zorluklar sünnete muhalif değildir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de uzun teheccüd kılmış, çok oruç tutmuş ve kendisine bu yolda zahmet çektirmiştir. Allah için efendim nefsiyle de cihat etmeyi bize meşru ve mesnun kılmıştır. Burada kalalım inşallah. Daha birçok hadis-i şerifler bu bapta. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin halim selim olduğu, işte kolaylığı seçtiği, kimseye ceza vermediği, affettiği, müsamahakar olduğuna dair deliller zikredilecektir. Allah Teala Hazretleri onun ahlakından cümlemizi hissedar eylesin. Amin. O sallallahu teala aleyhi ve sellem Muhammedin. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين